Co jeszcze Floydów trzeba było dodać i parę innych zespołów, które dobrze znamy. Ale wychodzi im to całkiem sprawnie. Birdfish się nazywają, tak jak broda i tak jak ryba w jednym słowie. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Comfort Zone to tytuł płyty. No tam jeszcze są cyferki na początku, ale Comfort Zone to tytuł albumu, który przed momentem się pojawił. No nosiłem ze sobą ten album przez parę tygodni, no i wreszcie znalazł się moment, by można było sobie takiej muzyki klasycznej posłuchać. No to teraz klasyczna nazwa padnie. Czekamy na album Faith No More bardzo. Kolejny zwiastun. No, minęła piąta. Gwiazdeczki mogą się pojawić o tej porze w nazwie, w tytule? Chyba mogą. Spróbujemy. Force-fed more than we'd eat in the wild. Grazed on a mash that could suffocate a child. Bloated, promoted in an ode to pomp and style. Moistening the feed while we choke upon the bile. Cornering the market on the geese without the bones. Hushing out the public in a strike without a drone. The cage became collapsible, our sticks equipped with stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. You saw coming. Set aside the scruples in a stratagem of strain. A smallpox-laden blanket, invisible with stains. Inoculating bastards, bloody pecking pain. temper has a hold, this temper has a hold. We took the second sip from a cup we made of bones. The first sip was a ruse, a trick so aptly thrown. The truth is that our youth was a carpet laid in stones. Get the motherfucker on the phone, the phone. Get the motherfucker on the phone. Pamiętam, jak bardzo niezrozumiały był dla mnie koncert Faith No More na Openerze parę lat temu. A to wszystko dlatego, że stałem zbyt daleko od sceny i nie rozumiałem tego buntu Mike'a Pattona. Swoją drogą, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Courtney Love kiedyś była wokalistką zespołu Faith No More. Tak, Courtney Love, tak. Płyta wkrótce, to chyba drugi już zwiastun nowego albumu Faith No More i zapowiada się bardzo buntowniczo i tak trzymać. A teraz buntownicy muzyki elektronicznej wystąpią. Ten album też za moment. Nazywać się będzie tak, jak ten utwór. The Day Is My Enemy. A zespół rozpoznają państwo nie od razu. ależ to będzie album. Dopiero 30 marca nowy album The Prodigy, ale ten drugi utwór, pierwszy był genialny, drugi jest tak samo genialny. No, mam nadzieję, że jeszcze do tego 30 marca pojawi się choć jedno nagranie, bo nie usiedzimy w miejscu. Nie da się zresztą przy takiej muzyce w miejscu usiedzieć. The Prodigy. A teraz zespół, który podsumowuje swoją działalność. Troszkę spokojniej się zrobiło ostatnimi czasy w obozie The Gathering. Sporo zmian, trochę inne ścieżki i mam wrażenie, że trochę stoją na rozstaju. Postanowili przypomnieć to, co najważniejsze przez 25 lat stworzyli na nowej płycie. Ja przypomnę chociaż jeden utwór. Saturnine. pamiętam, jak przesiadywałem przy radiu pod koniec lat 90., na początku 2000. I wszystkie trójkowe ekspresy i minimaxy, i tam wtedy rządził, królował zespół The Gathering. I teraz z przyjemnością wracam do tych dźwięków i mam nadzieję, że Państwo też z przyjemnością znowu słyszą Anneke van Hirschbergen. 27 lutego razem z Arjenem Lukasenem wystąpi w warszawskim klubie Hybrydy i dzień później, 28 lutego, w Blue Note w Poznaniu z akustycznym koncertem. Nie będzie to tak potężna muzyka, jaką tworzyli wtedy z zespołem The Gathering, ale na pewno też nie będzie to muzyka, która wpada jednym i wypada drugim uchem. Thank you. To ja już tylko przypomnę te daty i miejsca. 27 lutego Klub Hybrydy Warszawa i 28 lutego Blue Note w Poznaniu. Anneke van Hirschbergen i Arjen Lucassen jako specjalny gość na akustycznych dwóch koncertach, a przed momentem The Gathering w dwóch utworach sprzed lat, Saturnine i Strange Machines, w takiej właśnie kolejności. Uff, no to teraz spróbujmy troszkę lżej. Trochę sobie żartuję w tych utworach Father John Misty, ale to chyba już wiemy, że on tak ma. I w związku z tym ja przynajmniej czekam na cały album, a to kolejny utwór z nowego albumu Chateau Lobby. Dobrze. Teraz wystąpi artystka, która właśnie przed momentem, 29 stycznia, obchodziła swoje 33 urodziny. Znana z uśmiechu, znana z nietypowego sposobu gry na gitarze. No już nie jest taką nastolatką, jaką ją poznaliśmy kilka ładnych lat temu. Już jest coraz poważniejszą panią. Ale co nie znaczy, że jej muzyka straszliwie spoważniała? Nie, tylko trochę. Ale też z przyjemnością wracamy do tych starszych nagrań. Wallace Bird, wszystkiego najlepszego. you remember Mannheim in September? We were in love and we didn't know it. Do you remember sleeping like gloves? We finally kissed, the world exploded. Our pockets were lined with each other. We knew every last drop of our souls. But you were worried, I wanted somebody from old. My heart is married to somebody else. My heart is married to somebody else. Yeah, my soul is married to somebody else. Yeah, my words are married. Paris in October. We were in love and we were ecstatic. Do you remember feeling growing old? Yeah, we changed the world. The world changed us. Our pockets were lined with each other. We knew every last drop of our souls. And I was never untrue when the cat was away. No way, no way. 'Cause my heart is married to somebody else. My heart is married to somebody else. Yeah, my words are married to somebody else. My love is married to only you. Brixton in July. You were unsure and I didn't know it. You couldn't even look me in the eye. And I felt the world crashing around me. I went home to family meek. You changed your clothes and your hair in 1 week. And I don't think I'll be moving on anytime soon. 'Cause my heart is married to somebody else. My heart is married to somebody else. Yeah, my soul is married to somebody else. Yeah, my skin is married to somebody else. Yeah, my heart is married to somebody else. Oh, my soul is married to somebody else. Oh, my heart is, my skin is, my soul is. Thank you. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego, Wallace. 33 urodziny. Proszę bardzo. Kto by pomyślał, że to kiedyś nadejdzie. Dobrze, to teraz obok tej Irlandki wystąpi Irlandczyk. Płyta pojawiła się chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, udostępniona przez Vincenta McMorrowa na jego stronie internetowej. No to wracam z przyjemnością do tego albumu. Pięknie, koncertowo i z mocą. Not my friend. Everyone conspires. Still, I choose to swim. Slip beneath the tide. Everybody. I'll see you soon, hopefully. Też bardzo dziękujemy. Polecam tę płytę. Ciągle jeszcze dostępna na stronie internetowej Jamesa Vincenta McMorrowa Live at Ace Hotel. W podziękowaniu za fantastyczny 2014 rok. A teraz płyta, która za moment, bo 3 lutego jej premiera, przypomniała mi się od razu Eva Cassidy. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. Such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. California dreaming. On such a winter's day. If I didn't tell him I could leave today. California dreaming on such a winter's day. On such a winter's day. Wallflower to tytuł nowej płyty Diana Krall, a tam takie utwory jak California Dreaming, Desperado, I'm Not In Love, Don't Dream It's Over i Sorry Seems To Be The Hardest Word, czyli wszystkie, które znamy, zaśpiewane na jej jedyny niepowtarzalny sposób, lekko jazzujący. A teraz, skoro koniec stycznia, to ostatnia szansa, by posłuchać grudniowej płyty The Decemberists. I am a boy from the high country, and I got a little love for the offering. I come down from the mountain, bow to the sea, and Carolina low, I will carry thee. Gonna take you up, gonna take you round. Though your poor little pant legs all dragging down. Did you crack your leg? Did you skin your knee? Carolina love, I will carry thee. Sealed with a handshake, spoiled with a kiss. You got an ugly little mouth, boy, and it's come to this. I'm bound for the hilltop, gonna make it bleed. And Carolina love will carry thee. I am a boy from the high country, and I got a little love for the offering. And I got a little love for the offering. And I got a little love for the offering. Curse the God what made ye. Pine away for your banner years, but it better not wake the baby. How long will this go on? How long indeed? Bang your drum till the money's all gone, but it better not wake the baby. How long will this go on? How long indeed? Bang your drum till the money's all gone, but it better not wake the, better not wake the, better not wake the baby. But the river got down, and all the good people were hanging around. Too little, too late, everybody got a Medicaid. Through the winter, when the winter comes down, all this city comes to hanging ground. We'll be right back. everybody fall all over themselves. Don't everybody fall all over themselves. No i co? Zostało mi niecałe 7 minut, ale uparłem się. Zmieszczę jeszcze dwa utwory. The Decemberists z albumu What a Terrible World, What a Beautiful World. A teraz Like a Hobo, Charlie Winston. Check myself. Are we vacuum packed like fish fat stacked in store? Just bait upon a shelf. Swim into the rhythm of a new school. Feeling like a new fool. Cast your life on. That's where it's at. On an open ocean, everyone has a voice. Free bites hover on the net. Staking claim to any free space. Better change your name. Upgrade your view. I've got upbeat artists fighting for us to refuse. Forget everything you knew. Time's no longer just a jet plane. It's a place of fame, space. We're walking. Yeah. Charlie Like a Hobo Winston. No to Like a Hobo to już odległa przeszłość, choć on muzycznie ciągle nawiązuje i ciągle jest w swoim żywiole. Nowy album Curiosity właśnie się pojawił i nie jest pełen przebojów, ale jest pełen pięknych piosenek. Po prostu. Od Charlie'ego Winstona. Zostało mi jedno nagranie, jedno krótkie wspomnienie. Jeszcze raz pojawi się Wallace Bird, tak by dzień dzisiejszy dobrze się zaczął, a za wspólnie spędzony czas, za wspólnie spędzone 2 godziny dziękuję Państwu Scott, Dylan, Costello, Plant, Bird i tak dalej, i tak dalej. Polecam Państwu się również za tydzień w Mikrokosmosie z piątku na sobotę między 4 a 6 rano. To tak, żeby dobrze dzień się zaczął, Wallace Bird, Heartbeating City. Na do usłyszenia. Grzegorz Zembrowski, kłaniam się nisko. Do za chwilę.